اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللجیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات حصول نعمت کے لیے باوجہ بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. روشن ہے کس کے نور سے شمس و قمر سے پوچھ, روشن ہے کس کے نور سے شمس و قمر سے پوچھ, ہے کس کا عکس تابش لال و گوہر سے پوچھ, جھکتی ہے کس کے در پہ جبین سحر سے پوچھ, شان رسول پاک کسی دیدابر سے پوچھ, شان رسول پاک کسی دیدابر سے پوچھ, ہر چیز میں ہے ظہور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے, محمد رحمت حق ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو. تین شعر لبی پاک نعت اس انگ میں لکھتا ہے شاعر کہ محمد رحمت حق ہیں پیغمبر ہو تو ایسا ہو, ہوئے ہم ان کی امت میں مقدر ہو تو ایسا ہو, غلاموں کے لیے آقا کو جب تکلیف میں دیکھا تو کہا جبریل نے کہ بندہ پرور ہو تو ایسا ہو, ملا سجدہ ملا آستانے پر, اگر سر ہو تو ایسا ہو, اگر در ہو تو اگر سر ہو تو ایسا ہو, اگر در ہو تو ایسا ہو. نہ صرف جو مجھے پڑھی ہے اس نعت کے مضمون سے منسلک کو ملحق ہونے کے لیے ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں. کہتا ہے شاعر کہ صدقہ ہے یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ کا جو بن میں بہار ہے, صدقہ ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا جو بن میں بہار ہے, گل پہ شجر پہ شمس و قمر پہ نکھار ہے, گل پہ شجر پہ شمس و قمر پہ نکھار ہے, مختار کل بنا کے مختار کل بنا کے خدا نے یہ کہہ دیا کہ جس کو جو چاہو دے دو تمہیں اختیار ہے, جس کو جو چاہو دے دو تمہیں اختیار ہے. نعت کے مضمون سے میں منسلک ہو گیا. کہتا ہے شاعر نبی پاک کی نعت اس انگ میں بیان کرنے کی کوشش کی, کہا کہ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے, یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے, نہیں کسی کا مقام ایسا جو بات تیرے خدا ہے افضل ہے ذکر خیر انام ایسا. دوسرا مطلب استاد خالد محمود کہتے ہیں مطلب ایسا کدھر نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہے مقامی ان کے در پر قیام مدینے والے ان کے در پر قیام نام نبی جبایا گریز سن کو پا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام غلام ایسا. شیر کا جواب ہے حاصل کلام شیر استاد خالد محمود نے اپنے لیے لکھا میں یہ سمجھا کہ یہ شعر اشعار نے میرے لیے لکھا ہے شعر قابل غور ہے. ہاں کہتے ہیں کہ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز جا رہے ہیں میرا کوئی عمل ہے ایسا میرا کوئی ہے کام میرا کوئی عمل ہے ایسا مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں میرا کوئی عمل ہے ایسا میرا کوئی ہے کام ایسا ہے جتنے ان کی گردے سفر میں گم ہے جتنے اکلوں سب ان کی گردے سفر میں گم ہے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا مقام مقام سمجھ آیا ایسا مقام ایسا مقام مصطفیٰ کا ایسا مقام کہ کہتے ہیں کہ نماز نماز اکثر جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے نماز اکثر جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی ہے امام ہو تو نماز ہو تو نماز ایسی امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام مکہ مکہ میں خالد اپنے اشعار اشعار اشعار کافی ہے جو میں نے مس کیے میرا اچھا جی میں عشق دیتا ہوں درود ان پر سلام ان پر خوبیاں سب تمام ان پر درود ان پر سلام ان پر خوبیاں سب تمام ان پر سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام عام مدینے والے ان کے در پر قیام میں خالی اپنے نبی پہ قربان ہے جس کا خلق عظیم قرآن میں کالی اپنی نبی سے قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن ہے روشنی جس کی دو جہاں میں ہے روشنی جس کی دو جہاں میں ہے ماہ تمام یہ رفت مصطفیٰ ہے نہیں اسی کا مقام ہے